Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der er i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der vi den her uge endnu en gang skal snakke om sundhedsdata. Data, det er lige med register, og de register, de skal kunne bruges til forskning og meget andet, og derfor har vi nu fået Sunddata-platformen her i Danmark. Her skal 60 nationale register om danskernes liv, sygdomshistorie og død samles på et sted. Velkommen til Lisbeth Nielsen, du er direktør for Sundhedsdatastyrelsen. De der navne, Sunddata-platform, Sundhedsdata-platformen og Sundhedsdatastyrelsen, hvordan kommer I dog på dem, kan jeg ikke lade være med at spørge? Det er sådan nogle store navnekonkurrencer, vi har, hvor vi udlodder 3 flasker rødvin. Jeg tror, det er fordi sundhedsdata er kommet så meget i vælten, så det kommer til at fylde rigtig meget. Så synes vi selv, det der med Sundhedsdatastyrelse og Sunddata-platform gav mening. Så havde vi lidt overset, at der også er en helt sundhedsplatform ude i Region Hovedstaden. Så det fylder rigtig meget, både hos os, men også i debatten i det hele taget. Der kan I godt komme til at fortryde, den der sundhedsdataplatform, den har i hvert fald ikke, for den har fået lidt grim medfart her på det sidste. Ja, men den hedder så faktisk bare sundhedsplatformen. Så for at sige, den kombination, der hedder sundhedsdataplatform, har vi ikke fundet på endnu, men det lyder som om, vi skal opfinde noget til det navn også. Det kommer vi nok til at rode rigtig dejligt rundt i løbet af det her program, eller jeg gør i hvert fald, det er nok mig, der kommer til at gøre det mest, men I har faktisk gjort rigtig meget ud at forklare, hvorfor den her Sunddata-platform ikke er et såkaldt superregister, selvom der er alle de her data fra 60 forskellige register. Hvorfor er det ikke et superregister? Jamen det er fordi, i virkeligheden så er det alle de registre, vi har i forvejen, har ansvaret for i Sundhedsdatastyrelsen, som vi har liggende i et datavarehus i dag, og som vi nu flytter over på en mere moderne, mere sikker platform. Så i virkeligheden er det i højere grad teknologiskift, end det er noget med at lave et eller andet helt nyt superregister. Datavarehus for de uvidende lyttere, hvad er det? Jamen det er sådan et sted, hvor man har sine databaser liggende i pæn orden, nogenlunde ved siden af hinanden, og på den måde kan lave de her analyser, vi gør, hvor vi nogle gange arbejder på tværs af registre, nogle gange arbejder i de enkelte registre. Vi skal tale meget mere om Sunddata-platformer og data og register om lidt. Vi skal også sige goddag til Thomas Birk Christiansen, som er praktiserende læge og formand for endnu en ting med data i navnet. Det hedder Patientdataforeningen. Man kan så sige til dine medlemmers data, der ender i den her Sunddata-platform. Er du glad for det? Altså, det er jo i virkeligheden alle danskernes data, der ligger ude hos Lisbeth, og Lisbeth har så dataansvaret for de her data, og jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der indsamler de her data. Jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der bekymrer sig om, hvordan vi får anvendt de her data til vores alles bedste. Og jeg er ret sikker på, at de fleste mennesker egentlig i virkeligheden har de bedste intentioner med de her data. Der er så nogle problemer knyttet til de her data omkring privatlivsbeskyttelse. Og der er den her løsning, de er kommet op med ude hos Sundhedsdatastyrelsen, løser jo nogle af de her problemstillinger. Men når man samler alle de her data og hvad skal man sige, øger muligheden for, at man kan samkøre dem, så er det jo netop, fordi man gerne vil anvende dem mere. Så det kan godt være, at data har ligget derude hele tiden, men hvis man gør dem mere anvendelige, så vil det også have større konsekvenser, eller kan risikere at have flere konsekvenser for både gode og dårlige konsekvenser for borgerne. Så det, der ligesom er min mission, det er at prøve at få indbygget nogle retssikkerheder for borgerne i forhold til de her data, så man opnår den rette balance, hvor man både kan få noget godt ud af det, og samtidig giver en privatlivsbeskyttelse til borgerne. Og nu er det her jo et nyt tiltag, og jeg ved ikke helt konkret så meget om det, men noget af det, Lisbeth fortæller mig, så lyder det som om, at man går et stykke af vejen for at give nogle af de rettigheder, som jeg har talt om i flere år. Jeg ser stadigvæk nogle problemer, men det gør jeg tit. Det gør du tit, ja. Nu er det jeg hører dig faktisk være lidt positiv, så det er jo godt, det kommer vi til at bygge videre på senere. Vi har også besøg af Ole Tange, som er IT-politisk rådgiver fra Prosa Forbundet, der er IT-professionel. I har en dejlig hjemmeside, den hedder prosa.dk, som I lige er blevet færdig med at opgradere eller bygge om. Hvad er det, den kan nu? En af de ting, som vi har lagt vægt på i opgraderingen, det var, at vi ikke ønskede at tvangsovervåge de besøgende. Og med tvangsovervåge, der taler vi om, at hvis vi havde integreret Facebook-kommentarer eller et Twitter-feed, eller vi havde integreret reklamer fra en ekstern reklameleverandør, så bliver de eksterne leverandører jo informeret om besøg, når folk besøger vores side. Det har vi simpelthen aktivt valgt fra og slået fra og sagt, at det vil vi ikke have. Så når du går ind på Prosas hjemmeside, så taler din webserver ikke med mange andre webserver, den taler med én, nemlig Prosas webserver. Det er modsætning til sådan en som for eksempel Politikken, hvor når du går ind på Politikens hjemmeside og henter de her reklamer og statistik og overvågning, der er der, så taler din webbrowser med 100 webserver. Det vil sige, altså det I sidder godt, det lyder som sådan noget, det er bare noget, man skal se for godt for, altså man har en simpel hjemmeside, som ikke ligger over, hvor kunderne på den her måde. Men det, du siger, det er, at for eksempel politikken og flere andre medier, jeg har også selv været ude og kigge på nogle af dem rundt omkring, de simpelthen sender vildt mange data ud til nogle folk, som vi ikke får noget at vide om. Ja, og det er reelt det, der sker, når du får den her pop-up-besked her, ved at acceptere du cookies, ja eller nej, så er det reelt det, du siger ja til, at de her 100 virksomheder, som jeg ikke nødvendigvis alle sammen er i Danmark, bliver informeret om, at du besøger den her side. Det skal vi snakke mere om. Vi skal også lige sidst, men ikke mindst, der vil vi også besøge af direktør Mogens Langballe Nørgaard fra det, der hedder CIMA. Du er klar til at fortælle om det, som du kalder for cyber offense. Det lyder faktisk, når du bruger det her udtryk, så lyder det som noget, der er ulovligt. Hvad er det for noget, Mogens? Jamen, folk elsker jo selvmodsigelser, og jeg tænker, at offensiv forsvar, det er en god betegnelse. Men det handler om, at vi er nødt til at snakke om åbent, at offensive handlinger i cyberspace bliver nødvendige, allerede er nødvendige, men at de ikke nødvendigvis er lovlige lige nu. Hvem er det, vi skal holde væk? Banditterne. Hvad er det for nogen? Jamen, det kan både være statsbanditter og private banditter. Og hvad er det, de gør? Hvad laver de ulykker ud også, som gør, at vi er nødt til at... Ligesom ja, der er jo selvfølgelig ransom-tingen og alle de der andre ting, men der er også direkte angreb med henblik på at lægge en forretning ned, måske på vegne af en udenlandsk konkurrent. I øjeblikket, så har vi jo det sådan noget, det ansætter man sådan nogle enormt dyre firmaer til at tage sig af, sådan noget cybersikkerhed og noget antivirus og alt muligt andet forskellige, og man har diverse systemer kørende ned, nogle, som siger bip og bop og bum og sådan noget. Er det ikke godt nok? Nej, det er defensivt og kan ikke nødvendigvis holde alle trusler på afstand eller forhindre dem i længden. Den tyske regering var ude for et par måneder siden og sige, at de overvejede at ændre deres grundlov til under visse omstændigheder at gøre offensive operationer, hackbacks og lignende, lovlige. Og det mentale billede, de brugte, det var, at hvis der ligger en mand op på tag og skyder, så er du nødt til at skyde igen. Så det vi kigger ind i verden, det er det, som du snakker om, som du kalder cyberoffense. Det vil sige, hvis der ligger nogen op på tag og skyder på, så skal vi have lov til at skyde igen. Ja. Vi skal jo meget mere om det, som Mogens kalder for offensivt cyberforsvar, sidst i dagens program. Det hedder Aflyttet, og det er din store udstrakte tundra i en hemmelig dimension, og det er overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærhult. Velkommen til. Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre den sporrum. Den kører rigtigt. Ding, ding, ding, ding. Ding, ding. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om data, der som bekendt ender med at blive til register, der ender med at indeholde noget med os alle sammen indeni. Balladen er, hvad man så skal bruge det til. Det har vi kloge mennesker siddende her i studiet til at forklare os noget om. Endnu en gang velkommen til Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen og leder af det, som hedder Sund Data Platform. Nu håber jeg, fik det rigtigt den her gang. Det tror jeg nok, jeg går. Hvad er Sund Data Platform? Jamen, Sund Data Platform er en IT-løsning. Det er et sted, hvor nogle servere vi har stående, hvor vi læser vores registre ind, når vi får data udefra. Det er fra hospitaler og lægeklinikker og kommuner. De bliver læst ind der. Der bliver de lagt til rette, så bliver de pseudonymiseret, og så bliver de så lagt til rette, så vi kan arbejde med dem i sådan en fælles en datamodel, så en kommune hedder en kommune, og en patient er en patient, så vi på den måde har styr på... data, og så laver vi sådan, der er en masse ting, vi skal løbende lave. Vi skal holde øje med ventetiderne i sundhedsvæsenet, kræftpakker osv., så der har vi sådan nogle faste kørsler, vi kører det, der hedder DRG-systemet, så vi har sådan nogle faste behandlinger af data, som vi kører. Udover det, så har vi også nogle visninger, som i dag i vores nuværende løsning ligger på noget, der hedder e-sundhed, hvor man kan gå ind som journalist eller som borger eller andet og trække informationer om, hvor mange blev opereret for dette eller hint i det her år, eller hvor lange var ventetiderne, hvor stor var overbelægningen på sygehusene i en bestemt måned. Så det er det, vi grundlæggende bruger vores platform til at behandle datas. De her data, der er ikke, altså det er, som du startede med at sige, så det er 60 registre, de eksisterede i forvejen, og nu ligger de så et nyt sted. Hvorfor skal de det? Hvorfor er det vigtigt? Jamen det skal de af flere årsager. En af dem er, at selvom vi er en relativt ny styrelse, halvandet år gammel, så har man indsamlet sundhedsdata i nogle af vores forgængerorganisationer igennem rigtig mange år. en række forskellige løsninger. Det trænger til at blive moderniseret og strømlignet, så det er en del af det at sige, hvordan får vi gjort det her, både mere professionelt, men også at sørge for, at dem, der skal indberette data, de ikke skal gøre det alt for besværligt for mange gange. Og så er det en måde også at få samlet på en mere sikker løsning, kan man sige, end det, vi har haft i dag, fordi det er stykket sammen af, kan man sige, historiske løsninger. Så det er en måde at få det samlet på og få øget vores muligheder for at bruge data også mere rigtigt og fleksibelt, end vi kan i dag. Du brugte udtrykket pseudonymiseret. Hvad vil det sige for de mennesker, der ikke ved, hvad det er? Ja, men det betyder, det er jo ikke det samme som at anonymisere data. Vi har brug for at kunne sammenstille data. Det er for eksempel, når vi får en patients fakta ind fra et sygehus, så får vi et CPR-nummer. Så i nogle sammenhæng, der har vi brug for nogle, får vi brug for at vide, hvilken kommune bor de i, hvis vi skal kunne opgøre noget på kommunebasis. Så vi samkører nogle data. Men det vi gør, når vi pseudonymiserer, det er, at vi skræller nogle af de her data fra, så man får et løbenummer i stedet for, og man kan se køn og alder i stedet for at se CPR-nummer, navne, adresse og andre ting, skræller vi af. Så det er ikke, fordi vi bilder os ind, vi fuldstændig anonymiserer det, men vi gør sådan, at der ikke er nogen af mine medarbejdere, der sidder og kan genkende hverken Fasta Oda eller nogen andre på den måde direkte. Så det er det niveau, vi ligesom har valgt. Hvis nu tager Fasta Oda i det her, som tilfældet er Fasta Oda, hvad, hvis hun så nu fik adgang til sin egen data, eller kunne, det ved jeg så faktisk, hun kan få, det kan vi snakke om lidt senere. Men hvis hun nu gik, hvad er det så for nogle data, hun kunne læse om sig selv i det her register? Ja, det kommer jo lidt an på, hvad Fasta Oda, hun har fejlet, hvordan hun har været i kontakt med sundhedsvæsenet. Men det er sådan, at hun er meget syg. Hun er meget syg, ja. Det kan godt være. Så har hun typisk været i kontakt med sin egen læge, en læge som Thomas. Så ved vi, at der har været et besøg, hvilken dato det har været, og hvad det har været for en ydelse, en almindelig konsultation, eller hun har måske fået fjernet ørevoks eller et eller andet. Der er sådan nogle få ting, som der er nogle særlige ydelser for. Det meste, det er bare en almindelig konsultation. Vi kan også se, at hun har været til tandlægen på en bestemt dato. Vi kan se, at hun har været indlagt på hospitalet. Vi kan se, det er ikke noget, vi sidder og kigger ned, men hun vil kunne se, hvornår hun har været indlagt på hospitalet, hvad det er for en diagnose, der har været, hvornår hun blev henvist, hvilke behandlinger hun har fået. Hvis hun har fået medicin udskrevet hos sin egen læge, kan vi også se, hvad det er for noget medicin. Så typisk det der, hvis hun har været for hjemmepleje, vil vi også kunne se, at hun har fået hjælp fra hjemmeplejen. Ikke hvad, men bare, at der har været en ydelse. Så den vej rundt og taler sidst, så kan vi også finde hende i dødsårsagsregisteret, hvis hun på et tidspunkt går hen og afgår ved døden. Så vi har danskere, data om danskerne, om os alle sammen fra vugge til krukke, og nogen endda tidligere, fordi vi også har et register om kunstig befrugtning. Mange af os, vi er jo vant til at tænke på, at lægerne, de har tavshedspligt. Altså nu ligger det så pludselig hos jer. Ja, og det har det gjort i rigtig mange år. Det er jo, man kan sige, det er, vi får jo ikke hele journaler ind. Det er udvalgte informationer, som i virkeligheden er tænkt, hvad kan vi bruge til statistisk brug og til analytisk brug. Så det er meget følsomme data, vi har, det er der ikke nogen tvivl om. Men det er ikke den dialog, man har til lægen om, hvorfor tror jeg, at jeg har fået en kønssygdom, hvis jeg har fået det, eller hvad det nu kan være. Det er ligesom diagnoser, men det er meget følsomme data, og derfor ligger det også meget på sinde, at de skal blive inden for murene, og det, der kommer ud, det er det, vi kalder aggregerede data, altså sammenstillinger, statistikker og oversigter. Så man kan ikke, altså dialogen omkring kønssygdom, den der har man ikke, men det er, man havde en, eller man er blevet testet for den. Ja, hvis du har fået, i hvert fald, hvis du har fået noget medicin for den, ikke? Jo, det vil så ligge i det her system for vugge til grav, hvor jeg har været til en gang og blevet testet for et eller andet halvår, sagde sin tid. Det er ikke sikkert, at vi kan se, at du har fået lavet en test, men vi kan se, hvis du får udskrevet noget medicin, ja. De her data, hvem ejer dem? Er det så Fasta Oda, som kan gå ind og sige, det er mine data, dem må I kun få lov til at låne? Nej, altså, vi forsøger faktisk at tænke på dem, som om det er borgernes, altså vores egne data. Men juridisk set og alle mulige andre sammenhæng, så når lægen har opfyldt sin pligt og indberettet dem til os, så er det vores, og så er det os, der har ansvar for dem. Og så er der grænser for, vi må faktisk ikke begynde bare at slette i registrene, men der kan selvfølgelig ske rettelser, hvis der er noget, der er forkert. Men det er, det er befolkningsdata, men det er os, der tager vare på dem og har ansvaret for dem. Det er dig, der er dataansvarlig for hele beduljen. Det vil sige, at der går noget som er skalt, så kommer vi alle sammen efter dig på en eller anden konto. Ja. Noget af det, I har snakket om, det er, at det her det skal være mere professionelt, det I skal lave nu på den her platform, når I skal arbejde med data. Hvad mener I med det? Jamen det for eksempel betyder, det er, at vi er blevet samlet som styrelse for nogle år siden og har siddet forskellige steder før. Så for os at det er noget, det kan virke banalt, men det er som at sige, hvordan definerer vi en indlæggelse? Er vi alle sammen enige om det? Hvad betyder det at blive genindlagt? Altså, der er en masse sammenhæng. Hvad er et sygehus? Kan faktisk være en ret lang diskussion. Men hvordan er det, vi opgør ting, så når vi opgør dem igen og igen og over tid, at vi så bruger de samme begreber og gør det på tværs af huset. Det er sådan noget, for eksempel Folketinget sætter meget pris på, at der er konsistens i, hvad det er, og det gør alle mulige andre også konsistens i, hvordan det er, vi opgør tingene. Det er det, der hedder analyser på tværs af datakilder. Er det det, man kalder? Altså, der er det, er ja, det er både på tværs af datakilder, men det er sådan set også bare over tid. Ja, det kan sagtens være den samme datakilde. Landspatientregisteret er vores største register. Det bliver brugt i rigtig mange forskellige sammenhænge, og derfor er det vigtigt, at det bliver brugt ensartet til forskellige formål. Altså, man ikke begynder at kalde tingene noget andet og definere dem på en anden måde, når det bliver brugt. Der er jo netop, altså lige Aalbæk, der er sådan en ret stor øm tog, i hvert fald i befolkningen lige for tiden, alt det, der hedder registersamkøring. Hvad nu, hvis man begynder at køre tingene sammen og lave små ting, ligesom det, man har snakket om ude i Gladsaxe, hvor man vil sige, at man kan køre data som sociale forhold sammen med det ene og det andet, og hvem går til tandlæge faktisk, et af de ting, som man har snakket om. Kan du forstå, at det er noget, befolkningen er bekymret over? Ja, det kan jeg sagtens forstå. Vi gør faktisk en del ud af, at altså, det er jo sådan med alle de registre, vi har, de har et formål. Og det er typisk, når vi har dem, at det er forskningsformål, statistisk og administrativt brug. Administrativt brug i den her sammenhæng er ikke et spørgsmål om kontrol i forhold til den enkelte borger. Det er i forhold til planlægning af sundhedsvæsenet, eller hvordan betjener vi Folketinget ved at kunne sige, hvor mange er der af det ene eller det andet. Og det lægger vi os ret meget på senere. Når vi for eksempel vi udleverer også data til forskning, så er vi ret opmærksomme på, at det skal altså være inden for et formål, der stadigvæk handler om sundhed og sundhedsvæsen, og ikke... altså for eksempel vil vi ikke inden for de nugældende regler, vi vil ikke kunne aflevere data til det her projekt i Gladsaxe, fordi det er ikke inden for det formål, som vores data er indsamlet til. Du blev citeret i en artikel i, jeg tror det er version 2, hvor der står her, hvor du blev citeret for at sige, det er relativt let inden for de her data at finde den etbenede mand i alderen 60-65 år på Samsø. Vi har enorme mængder af data til rådighed. Hvis vi havde fri adgang til at stille dem op mod hinanden, så ville man kunne identificere enkelte personer. Og så siger du, at anonymisering, det er svært at gøre rigtig godt, og det er faktisk noget, vi tager kontakt til forskere om at gøre bedre. Det er sådan et område, vi håber, at bedre teknologi og maskinlæring vil kunne forbedre. Når man hører det her, tænker at det, har I ikke helt styr på tingene nu, eller hvordan? Jo, det har vi, men det har vi sådan set, synes vi, at gøre og øve os på hele tiden og gøre det bedre. Det, man kan sige, det er, at vi jo, når vi offentliggør data, så har vi nogle, det, vi kalder for nogle diskretionsgrænser. Som siger, at der er aldrig et tal, der er aldrig værdier under 5, der kommer ud, og det vil sige, det kunne så forhindre den ene etbenede mand på Samsø i at ligesom stå ud, fordi man så samtidig, hvis man så samtidig siger, har de i øvrigt også haft kønssygdom, eller hvad kan det nu være, ikke? Det er der, hvis vi begynder at krydse mange ting. Så der har vi nogle diskretionsgrænser. Når jeg sagde det i version 2, det er, fordi når vi taler med nogle af dem, der har endnu mere forstand på datalogi, end vi har, siger de, at det kan man i virkeligheden gøre endnu mere avanceret med nogle algoritmer og sådan noget. Det tænker vi. Det er der noget perspektiv i, at vi kan gøre det endnu bedre, end vi gør i dag. Så risikoen for, at der er nogen, der alligevel kan krydstabulere et eller andet, at den bliver minimeret yderligere. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om sund data-platformen. Jeg øver mig stadig at sige det rigtigt. Det er ikke det samme som sundhedsplatformen, men den trækker data fra den, så vidt jeg har forstået, hvis jeg gør det. Tænker det rigtigt her nu. Vi snakker med Lisbeth Nielsen, som er direktør i Sundhedsdatastyrelsen. Men vi også besøger Thomas Birk Christiansen fra Patientdatastyrelsen. Du har siddet her lige med. Er du blevet sådan nu glad over, hvordan fremtiden ser ud? Nogle dage er jeg meget bekymret for fremtiden, andre dage er jeg meget positiv over for fremtiden. Jeg synes, der er nogle rigtig gode takter i det, der sker her. Jeg synes, at det er rart at vide, at man langt hen ad vejen kan behandle de her data med pseudonyme identifikationstags. Mine bekymringer strækker sig jo til, at der, og det ved jeg jo så ikke, om der gør i det her tilfælde, men i andre tilfælde, hvor man har haft pseudonymisering, så findes der jo en identifikationsnøgle et eller andet sted, som kan veksle det her identifikationsnummer til noget, der er mere brugbart, altså et CPR-nummer, eller et navn, eller et telefonnummer. Og den her adgang til den her reidentifikationsnøgle, den bekymrer mig altid. Og jeg mener, at man i Danmark skulle overveje at lave noget lovgivning, der forbød den dataansvarlige at styre den her reidentifikationsnøgle. Og helt ideelt set for mig ville det være, at man kunne lægge det ud til borgeren, og eventuelt i lave noget force majeure, at et flertal i Folketinget måske også kunne få adgang til de her reidentifikationer. Men sådan så, at man lagde kontrollen for at kunne fremsøge enkeltborgere, den lagde man et andet sted hen. Så er der yderligere et problem, det er, at man også, altså, når vi samler alle de her ting et sted, så gør vi det jo med henblik på at gøre data mere brugbare. Og vi er også nødt til at tænke på, når vi gør mere brugbare, hvad er det så, vi gerne vil bruge dem til? Og hvad er det for nogle typer data, vi i fremtiden vil lægge herind? Og vi ser allerede nu, at for eksempel i sundhedsplatformen, der er et patientbillede er allerede en del af patientjournalen, og det er den sådan set, det er en meget god idé. Det er noget at gøre med sikkerhed, at hvis man står med patienten, så kan det være meget rart, at man står ved siden af en, og så kigger man på billedet, jamen det passer med den her patient. Problemet med sådan et billede er, at det er jo, sådan et billede er jo på en måde personligt identificerbart i sig selv, for hvis jeg kigger på billedet af Lars Løkke, så ved jeg godt, det er Lars Løkke. Så hvis man ligesom lader den type data indgå i den her slags databaser, og også med automatisk ansigtsgenkendelse eller gener, som man jo vil gøre i nogle andre databaser, så bliver det endnu sværere at anonymisere de her ting. Jeg tror stadigvæk godt, vi kan godt gøre de her data brugbare og så videre, men vi skal arbejde rigtig meget med det her. Blandt andet med den her reidentifikationsnøgle. Og så den sidste ting, det er, at det kan godt være, at vi kan skærme adgangen til de her data, men rigtig mange steder i systemet ønsker man jo at bruge de her data til at skræddersy forskellige offentlige tilbud til borgerne. Og det er jo rigtig fornuftigt, at nogle borgere har behov for én ting. Jeg kan godt være, at man ikke lige nu vil bruge data til det her, men borgere, rigtig mange steder ønsker man at bruge de her data på den måde. Der har været kommissioner om det, så der vil være et pres for at bruge data, også sundhedsdata, til at skræddersy forskellige tilbud til borgerne, og det gælder jo nede på socialcenteret, det gælder alle mulige steder. Og der kan jeg sagtens forestille mig borgere, som hvis man vil bruge de her data til at skræddersy de tilbud, man får i fremtiden, så vil de begynde at tænke i, hvordan de selv skræddersyr deres tilbud ved at lade være at fortælle ting. Så man, der er mange problemer med det her stadigvæk, men jeg er glad for, at man adresserer nogle af problemerne med den her løsning. Nå, men det var den der med de skræddersyde tilbud, fordi det er rigtigt, den dukker mere og mere op, at det vil man gerne, og det er jo sikkert ud fra alle de bedste hensigter, men jeg deler da sådan set din bekymring. Jeg vil bare sige, at i dag er det sådan, for eksempel vores register, de må ikke bruges til behandlingsformål, så vi må ikke genbruge dem, og der er nogen, der siger, men kunne vi så ikke lige få at vide, hvem det er, de der borgere, som lige er særlig sårbare for at blive indlagt igen. Og det synes jeg, man skal forsøge at holde rimelig meget fast på, det gør man ikke. Med mindre, at borgerne melder sig og siger, jeg er utrolig skidt kørende, det vil være rigtig fint, hvis I ville udnytte den viden, I har om mig, til at advare mig om jeg nu er i risiko for at blive indlagt. Men der er jeg enig i, der bliver man altså nødt til at arbejde med nogle andre modeller. Så i nogle sammenhæng er det så heller ikke sværere at få en aftale med patienten eller samtykke fra patienten om, at det vil jeg så gerne være med i den her klub for patienter, der har nogle særlige udfordringer. Thomas Bjerg Christiansen, der er også den ting i det her, det her register skal jo også bruges til at holde øje med jer. Altså for eksempel så hedder det noget med, hvordan går det med at udskrive patienter inden for 30 dage? Er der nogle læger, der giver for meget bredspektret antibiotika? Undlader man at følge de nyeste retningslinjer inden for medicin? Er det ikke bare, sprokker du det ikke lidt, fordi at de kommer også tungt ned over jer lige pludselig? Nej. Jeg synes egentlig, at det er helt okay, at der er nogen, der kigger os over skulderen og ser, om vi gør tingene ordentligt. Det er der nogen, der altid har gjort, og jeg synes også, det er okay at give nogle nye værktøjer til det. Problemet kan så ligge i, hvis man altid tror, at det at følge for eksempel en nyeste vejledning altid er det bedste for patienterne, eller det er det, patienterne selv ønsker. Derudover så kan man jo sige, at det at følge en nyeste vejledning, det er jo knyttet til, at der er et eller andet, der skal udløse den nyeste vejledning, nemlig det, at man sætter en diagnose. Så det, at man begynder at overvåge os på, om vi følger nyeste vejledninger, det kan måske i virkeligheden påvirke den måde, vi sætter diagnoser på. Så der kan godt komme nogle afledte ting ud af det her, som måske ikke var det, man ønskede. Men helt overordnet set, så synes jeg, det er rigtig fint, at der er nogle systemer, der overvåger det, vi læger laver. Der er gode og dårlige læger, der er gode og dårlige radioværter. Heldigvis kender jeg ikke ret mange dårlige læger, men jeg har mødt nogle gennem årene, og jeg vil da håbe på, at det her system vil gøre, at nogle af dem bliver fanget. Jeg har selv set, at nogle er blevet fanget i det gamle system, så det kan lade sig gøre. Ole Tang, du havde en kommentar derover. Ja, i prosa, der er vi ret bekymret for at se det her formålsforskydning, når det eneste, der beskytter de her data mod at blive misbrugt, det er, at der er en politik. Så du må ikke misbruge dem. Men hvis loven ændrer sig, så kan du. Et af de eksempler, vi har sådan lokalt stødt på, det er, at min formand fik et brev, om han ville deltage i det her forsøg, fordi han havde jo været på session for nogle år siden, mange år siden, og nu ville man gerne se, om der var en sammenhæng mellem et eller andet sundhedsmæssigt. Og de her sessionsdata var jo ikke den i den her gang for mange år siden. Altså, der har han jo ikke accepteret, at de skulle bruges til noget opfølgende sundhedsdata 40 år senere. Altså, der er simpelthen en formelsforskydning her, som han ikke har accepteret, og hvor han ikke er blevet spurgt om lov. Og det her, det kan man sige, det er et fuldstændig banalt eksempel og meget uskyldigt. Men jeg kan sagtens forestille mig eksempler, hvor det ikke er banalt eller uskyldigt. Og derfor er det ret vigtigt, når nu Thomas Birk foreslår, at den her sammenkædningstabel, at den ligger hos borgeren. At det er borgeren, der ikke bare har muligheden for det, men det, at det er nødt til at være borgeren, der siger ja. For hvis der er andre, der kan overrule det her, så tror jeg, vi kommer til at se det, hvis der er, altså hvis der pludselig er terror involveret, eller i hvert fald, at man tror, der er terror, så vil man overrule det. Og hvis vi siger ja til, at man må overrule det i form, hvis der er terror, så kommer den grænse, den kommer til at flytte sig nedad, og det kommer til at ske lynhurtigt. Og det ser vi desværre. Lisbeth Nielsen, skulle borgerne have kontrol over, hvem der ligger og ruder rundt med? Altså, om hvis data for det formål, er det så sådan, skal jeg få en lille pop-up på min skærm, der siger, hov, når du bruger din data til noget andet, end vi egentlig har aftalt? Ja, altså, jeg tror, man skal lige overveje, hvad det er for nogle use cases, man så er ude i. Det, vi har gjort, altså det, man har gjort fra Folketingets og samfundets side i den her sammenhæng. Jeg ved ikke, hvordan sessionsregisteret, hvad man skrev under på, da man i sin tid var session, det har jeg god grund ikke rigtig prøvet. Men der er jo nogle ting, hvor man kan sige, når du bliver registreret som en del af den mandlige befolkning, så er der registreret nogle informationer omkring dig i det der sessionsregister. Men det, man jo sådan set gør, når der også er sådan et forskningsprojekt, før de kan få data fra sessionsregisteret, det er, at det, der hedder det videnskabsetiske komitésystem, hvor der sidder både lægmænd og forskere, de er med til at sige, at det her formål agtværdigt nok til, at man rent faktisk må forstyrre borgeren, eller er det for meget? Og vi får også nogle gange de henvendelser, og skal levere data til dem, og dels skal den der godkendelse være der, men vi forsøger sådan set også at forholde os til allerede på forhånd og sige, men er det her overhovedet et formål, som man kan, altså, hvor det er rimeligt at begynde at tage fat i folk, ikke? Fordi jeg kan godt forstå, at man bliver lidt forbavset over at få sådan en henvendelse. Mm. Thomas Birk, hvad siger sådan en kort kommentar? Der er ingen tvivl om, at det er tekniske løsninger, der umuliggør fremsøgning af borgerne. Det tænker jeg i fremtiden, men indtil man har de her tekniske løsninger, og det kan tage lang tid at lave de her tekniske løsninger, så kunne man jo starte med at sige, at det var forbudt og strafbart i alle sammenhænge at identificere enkeltborgerne på baggrund af de her sammengøringer. Og så kunne man give borgerne adgang til en log, hvor man kunne se, at man var blevet reidentificeret. I dag, så vidt jeg kan se, så har ombudsmanden kommet med en udtalelse omkring adgang til patientjournaler, hvor man i cirka 10 år har haft rettigheden til at vide, hvem der har haft adgang til ens patientjournaler. Men den tekniske løsning, hvor borgerne rent faktisk kan få at vide præcis, hvem det er, der har haft adgang til de her data, den har ikke været på plads. Og jeg synes faktisk, at vi mangler en tilskyndelse til, at hver gang vi sætter de her nye offentlige IT-systemer i søen, så burde politikerne bygge en klausul ind, der hedder, at før der er adgang til en log, så må I ikke starte systemet. Lisbeth Nielsen, det her, bare lige en kort ind her til sidst. Hvis jeg gerne vil have indsigt i, hvad der sker med mine data, hvor meget kan jeg så få at vide? Jamen, du kan gå på sundhed.dk og se, hvad står der om mig i Landspatientregisteret. Hvis du vil vide, hvad vi i øvrigt har på dig i vores registre, så kan man lave en anmodning om aktindsigt, og så kan man få sin eller egen access, og så kan man få en udskrift af det. Og så vil jeg bare sige, de løsninger, vi har, hvor vi præsenterer til patientdata, altså det hedder det fælles medicinkort, men også det hedder sundhedsjournalen på sundhed.dk, der findes faktisk en log, der kan man se. Så vi har været lidt forgangsmænd på det område, og der er nu en aftale om, at regionerne skal samme vej. Det lyder godt. Tak i den her omgang til Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen og Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen. Jeg er sikker på, at den her debat, den bestemt ikke er slut nu. Det bliver bare et andet program en anden gang. Snart. Nu skal vi lige have en lille sang. I dag er hele verden nummereret og statskontrolleret. Vi er tal i en tabel, men vi skal ikke tænke selv. Vores mening får vi frit leveret og statskontrolleret. Sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rødt vat. Men når to hjerter banker i en forelsket takt, alt hvad der er praktisk, jo der endnu ingenting jeg skulle have sagt. Så selvom verden den er nummereret og statskontrolleret, så kan det med kærlighed aldrig komme staten ved. Det er omtrent det sidste. Det her, det var en lidt kort version af Aflyttes nye slagsang. Den hedder I dag er hele verden registreret. Den er lavet af Gert Günther Poulsen. Den er fra efteråret 1970. Vi rykker hastigt op til nutiden og siger velkommen igen til Ole Tang, IT-politisk rådgiver hos Prosa. Du har lovet at fortælle os om en af det moderne livs seriøse svøber, nemlig det, der hedder Facebook Pixels. Vi ved godt, hvad Facebook er. Det er dem der, det der heftige skandaleramte firma for tiden, på grund af det her Facebook Analytica, eller det her, der hedder Cambridge Analytica, noget med fake news og en masse rod med, hvem de giver data til. Vi ved også godt, hvad en pixel er for noget. Det er den mindste enhed, der kan indscannes, vises på skærmen, skråstreg, displayet eller udskrives på en printer. Men Ole Tange, hvad er en Facebook Pixel? En Facebook-pixel er noget, som man putter på ens website, så man kan tracke ens brugere. Så man vil gerne tracke, at man har vist en annonce til den her bruger, og kan se, at det er den samme bruger, som nu gik ind og kiggede i min webshop, og som nu faktisk gik ind og valgte det her produkt, og som faktisk købte det. Så man kan følge sine kunder, og man kan se, hvor er det, jeg skal reklamere henne, og hvor er det, at det giver mest bang for the buck, og sende sig en reklame ud, og hvor er det måske, at det ikke er så væsentligt henne. Og så man ligesom kan målrette sin annoncering, sin markedsføring og sine produkter til de her kunder her. Og det der følger hele processen hele vejen igen. Du kan følge folk rundt på de her på forskellige sites, så får du en rapport tilbage. Jeg fik faktisk har faktisk en Facebook-side jo, og vi fik en opfordring til lige om midt på debatten her omkring Facebook Pixel. Der fik jeg faktisk en opfordring til, at man kunne lave et Facebook Pixel til Aflyttes Facebook-side, som jeg kunne sætte på mit website. Hvad vil den gøre, hvis jeg nu lavede sådan en? Hvad vil man så kunne få info ud af det? Jamen, så vil du kunne få information om dine besøgende. Og på den måde, så minder det en del om Google Analytics, at man ligesom får, hvad er det for noget statistik, vi kan få ud af det her, og at man her, i og med Facebook, jo kan berige de her data med, ikke bare, at der var en person, men at Facebook jo også har mere information om køn og alder, så vil man over ved Facebook kunne give de her informationer. Jeg har endnu ikke fået set sådan en rapport, om du får de her informationer, men mit gæt ville være, at det var noget, du... om ikke får, så i hvert fald kunne ikke til køb. Det kunne være, at prøve at gøre det på et tidspunkt, men jeg tænker på, hvem bruger den slags? Jeg ved, der noget med, politiske partier er faktisk ret glade for det. Ja. Og altså, det er jo flere år ligesom at holde statistik på, hvad er det for nogle, nogle brugere, der kommer og besøger på vores website, og hvordan er det, vi skal adressere budskaber til dem. Hvordan taler vi til dem, men det er også enormt udbredt i medierne, i elektroniske medier, og der mener jeg så, at det her tilfælde aviserne, som er gået over på internettet, hvad hedder det, der er det ikke det eneste, man bruger, når man skal følge folk rundt på sådan en elektronisk avis. Kan du give nogle eksempler på andre måder, vi bliver overvåget på, når vi for eksempel besøger Politikken eller Berlingske eller nogle af de andre? Ja, altså noget af de helt banale ting, som når man laver et website, så skal man ofte, vi skal lige have sådan en delingsknap, hvor du kan dele den på Facebook, eller på Twitter, eller på Google+. Og den her delingsknap, den bliver typisk hentet fra Facebook, fra Google, fra Twitter. Og dermed bliver Google, Facebook og Twitter alle tre informeret om, at du er inde på den her side. Og hvis du samtidig er logget ind i din Facebook-profil, så ikke bare bliver de informeret om, at du besøger dem, de bliver faktisk informeret om, at det er dig, og det er ikke bare nogen derinde. De kan også se, hvad jeg læser. Ja, de kan jo da i hvert fald se, at det er den side, du er på. Ja. Om du læser den, det kan de jo trods alt ikke kontrollere endnu. Hvis jeg siger, nu er jeg træt af at være på Politikken, nu vil jeg gerne op på Berlingske, kan de så se, at nu skifter jeg website? Ja, altså, hvis Berlingske jo også har sådan en pixel eller en dele-knap, ja, så vil de jo så også få informationen der. Og det er i virkeligheden det, der er det lidt mere skræmmende perspektiv, at hvis du er på Berlingske og læser nogle artikler der, så ved Berlingske godt, hvad for nogle artikler, du har læst. Fred være med det, det er ikke rigtig overraskende. Går du over på Politikken og læser nogle artikler der, så ved Politikken, hvad det er for nogle artikler, du har læst der. Det er sådan set heller ikke særlig overraskende. Men det, der måske er overraskende, det er, at hvis der er den her like-knap, eller der er en annonce, så ved den her annoncør, eller den her annonceselskab, de ved, hvad for nogle artikler, du har læst, både på Berlingske og på Politikken. Og det er også derfor, du bliver udsat for den her reklame-stalking. Altså, at der er en reklame, der forfølger dig på tværs af forskellige websites. Det er et symptom på, at der er nogen her, der ved mere om dig, end bare websitet selv. Vi er jo vant til at have den, der står nede i bunden altid på stort set alle de sider, vi er inde på. Der står der, vil du acceptere cookies? Klik her. Som regel, så er der noget, jeg har lagt med til flere af dem at holde op med, og give mig mulighed for at sige nej. De siger bare, vil du acceptere? Klik her. Altså, skal jeg kigge på den der åndsfærd firkant nede i bunden. Hvad er det, der sker, når jeg siger OK til det? Ja, der sker jo ikke ret meget andet, end du har sagt OK, ikke? Fordi det, der sker, det vil ske alligevel. Og det er netop, at tredjeparter bliver informeret om dit besøg her. Og altså mit vildeste eksempel, jeg har fundet, det var Politikken, hvor det bogstaveligt talt er 100 forskellige virksomheder, som bliver informeret om, at du går ind på forsiden af Politikken. Den tager vi lige engang til. 100 forskellige virksomheder på Politikken? 100 stykker. Og hvad er det for nogle virksomheder? Jeg må blankt erkende, at jeg som føler, jeg er rimelig godt med på den her overvågningsteknik. Jeg kender sgu ikke halvdelen af dem, vel? Altså, jeg kan se, der er nogle statistikvirksomheder, og der er noget, der hedder Chartbeat, og der er Google Analytics, og der er Facebook selvfølgelig, og, men der er godt nok mange, som jeg ikke kender. Nej. Så det her, altså nu ved du, I har så, du har så fortalt, at jeres eget website, der har I prøvet på at lave sådan noget på bruser.dk. Det kan man sige, det er ikke fordi, at du står publicistisk virksomhed i en fagforening, I har behov for at betjene nogle kunder inden for sær, men I tracker ikke jeres kunder, og det har I brugt en masse tid på at rense jeres website for alle de her forskellige ting. Men der var faktisk nogen allerede, før I begyndte. Ja, og man kan sige, altså, hvad vil det sige at rense vores website? Men det vil sige, at når vi, hvis vi havde, lad os sige, at vi havde et kortudsnit, og jamen, så var det jo smart bare at lave et kortudsnit fra Google Maps. Men så bliver Google jo informeret lige så snart, du går ind og ser det her kortudsnit. Og det har vi simpelthen sagt, at vi vil prøve at se, om vi kan fjerne alle de her ting, hvor vi automatisk trækker andre med ind og lader andre blive informeret. Så i stedet for at have et kortudsnit fra Google Maps, så sørger vi for, at det er der ikke, eller at vi har taget et skærmscreenshot, som vi så lægger ind i stedet for. At vi laver nogle aktive beslutninger der, hvor vi siger, at vi ønsker ikke, at de her informationer skal slippe ud. Der var faktisk en aktuel sag her lige, det var her i weekenden, tror jeg, lige før i sidste weekend, hvor Jyllands-Posten kunne beskrive, at Folketinget havde glemt, at de brugte Google Analytics på deres videotjeneste, hvilket betød, at jo at Google kan følge med i, når folk går ind på Folketingets side. Det har de så fået fjernet nu og sagt utrolig mange gange undskyld. Kommer der fra jeres side sådan en slags manual til, hvordan man renser sin hjemmeside for sådan nogle små spionerende ting? Altså man kan sige, at vi har allerede nu lavet en artikel, hvor vi har prøvet at sige, okay, det her er i hvert fald de væsentligste ting, som man ville forvente, at når man laver et website, så er det nogle af dem her, man gør. Og man gør det jo ikke af ond vilje. Folketinget har jo ikke gjort det der ond vilje. De vil bare gerne have noget statistik. Og jeg har fuldt forståeligt det ønske. I prosa ønsker vi jo stadigvæk også at have statistik på, hvad er for nogle sider, der er mest besøg på. Så vi ligesom kan sige, okay, det er nogle sider, som er væsentlige, og som vi skal holde opdateret. Hvorimod der kan være nogle andre sider, om de er så ikke så væsentlige, for dem besøger folk alligevel aldrig. Og det har vi jo ikke sagt nej til. Vi har bare sagt, at statistikken, den laver vi selv hos os selv, og den bliver in-house. Den kommer ikke ud og ligger hos for eksempel Google. Ja. Kan man ikke besøge, altså bare lige et spørgsmål, kan man ikke besøge politikken.dk, som det er nu, uden at blive overvåget? Hvis du bruger Tor browser, så vil jeg sige, det var nok det, jeg ville gøre. Så er det i hvert fald meget svært. Så får man ikke meget ud af det. Og med det, der vil jeg gerne sige mange tak til Ole Tang, IT-politisk rådgiver hos Prosa. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Du er stadig inde i aflyttet på Radio 4-7. Det, du lige hørte her, det var den amerikanske præsident Dwight David Eisenhower. Det er en stump fra hans afskedstale 1969, hvor han talte imod kombinationen af militær industri og for en veluddannet og klog befolkning, som skulle styre på tingene. Mogens Langballe Nørgaard, du har engang indskrevet dig på et hotel som Eisenhower. Hvordan gik det? Jamen, både på hoteller og andre steder i receptioner, hvor man selv skal skrive sig ind, der plejer jeg at skrive enten Churchill eller Eisenhower eller andre kendte mennesker. Det sker der ikke noget. Jo, en enkelt gang var der en receptionist i et IT-firma, som sagde, det var da pudsigt, at jeg hed det samme som Winston Churchill. Og jeg sagde også, det var også noget, jeg havde slåsset med hele mit liv. Det har været utrolig hårdt og anstrengende for dig. Jamen, du ved, hvordan det er. Ja, og det accepterede hun som en fuldstændig rimelig ting. Fuldstændig. Nej. Du er debattør, iværksætter og direktør for noget, der hedder CIMA. Du har jo også lige stiftet et nyt selskab. Du har lige stukket mig et kort her. Det hedder Nordic Cyber Security Partners. Det, så ved vi det. Det er selvfølgelig meget godt. Men det, og måske grund til, at du har stiftet det, det er jo fordi, at du har skrevet en klumme i computerbordet om det, du kalder offensive forsvarshandlinger, aka cyber offense. Hvad er det for noget? Det handler om, at man til daglig tager det som en naturlig ting, at måtte forsvare sig mod cybertrusler og cyberangreb. Men der er visse former for trusler, hvor man er nødt til faktisk at slå igen. Det der med, at du siger slå igen, hvad vil det sige? Plejede man jo i gamle dage i Livgarden, da jeg var der, at sige, at vold avler mod vold, men rigtig meget vold avler fred. Og det er jo det er nok ikke helt der, vi er. Men visse former for vedholdende, persistente trusler, som udgør en dybest set en fare for en virksomheds eksistens eller for kundernes velbefindende og alt muligt andet, kan ikke i længden bekæmpes bare med defensive tiltag. Der kan det være nødvendigt at lave offensive tiltag, og det sker. Men det sker på den måde, at gode, dygtige danske firmaer med høj moral og etik osv., der til sidst er nødt til at redde en kunde, nogle gange en borger fra persistente voldsomme angreb, de gør det via en hjemme-PC, der ikke har noget med deres virksomhed at gøre, sender en request til nogle folk, der kan den slags ting i et andet land, som så udfører angrebet, hvis det er det, der skal til, eller andre former for offensive tiltag. Det kan være et såkaldt exploit, det kan være et hackback, det kan være et angreb. Og så er der ligesom det må man sige. Det lyder som, man ringer efter den italienske mafia. Ja, det er totalt antiterror, det her. Nej, det er som end rimeligt nok, det der foregår. Det har bare dramatiske navne. Men de er nødt til at gøre det på den måde, for at være dækket ind. Du har lige en kontakt. Men det lyder bare, altså, jeg forstår godt pointen, men jeg tænker, det lyder også sådan lidt selvtægtsagtigt, ikke? Altså, skulle de der center for cybersikkerhed, skulle de ikke lave cyberforsvar, eller politiet, eller hvem ved jeg, ikke? Altså, nå, men ideelt set, ikke? Ja. Skal man så selv komme her og sige... Jeg køber nogle andre cyberkriminelle. Ja, det er, jeg kan smadre noget. Jeg kan se, nu er der begejstring her ved siden af. Langvalg herovre, du skulle de ikke have gjort det her Center for Cybersikkerhed. Er det ikke det, de skulle stå for? Jo. Og så skal du sige noget mere. Okay. Såsom. Jamen, det gør de ikke. En borger eller en virksomhed, der udsættes for fysiske ting, altså lad os nu bare sige, åndssvagt eksempel, men en russisk operatør stiller sig op og blæser noget giftgas i hovedet på din mand. Der vil politiet og måske endda også efterretningstjenesten træde ind og hjælpe. Ja. Hvis det derimod drejer sig om, at de går ind og ødelægger dit hjem og din virksomhed og lignende rent elektronisk, generer dig hele tiden, så du ikke kan sove, lægger din mands virksomhed ned, så den i 14 dage ikke kan betjene kunder og lignende, så kan du ikke gå til nogen offentlige aktører og bede om hjælp. Det, der sker... Når for eksempel det kunne være en stor C20-virksomhed opdager, at den er udsat for et eller andet kraftigt, det er, at centret med glæde og entusiasme og nysgerrighed kommer ud og deltager i møder, skriver ting ned og går hjem. Så det kan vi ikke, altså det du siger her, det er jo det var en kraftig anklage mod Center for Cybersikkerhed, som jo forventes at være dem der, for dem Folketinget til, så siger det dem, vi har lige givet dem en frygtelig masse penge faktisk, de har lige fået en kæmpe bevilling til at beskytte hele landet mod sådan noget som cyberangreb, men det siger du, det gør de simpelthen ikke. Ja, hele landet, det er lidt ligesom en løsning for alle, det er så kun for nogen, det er hele landet, det er den offentlige, det er den vitale offentlige infrastruktur. Der er ikke nogen offentlige, der hjælper borgere, eller virksomheder i cyberspace. Vi havde noget, der hed NC3, tror jeg, det hed på et tidspunkt, sådan noget National Cybercrime Halløjse Center. De kan heller ikke hjælpe, hvis du ringer til politiet og siger, at jeg bliver hacket helt vildt, kom og hjælp mig. Nej. Der sker simpelthen ikke noget. Nej. Så det du gør opmærksom på her, det er, at der er et kæmpe hul i beskyttelsen af almindelige borgere, den her som burde adresseres kraftigt. Altså FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, fik offensiv kapacitet tilbage i 2003 eller 2004, og er ret dygtige til det. Centeret har adgang til offensive kapaciteter, men mig bekendt har de aldrig benyttet sig af dem. Der er tale om, at de kommer ud med anbefalinger og andre ting til vital offentlig infrastruktur, men jeg tror ikke, jeg røber for meget ved at sige, at væsentlige dele af vores vigtigste infrastruktur ikke overholder disse retningslinjer i dag, for eksempel. Og jeg tror ikke, at centret på noget tidspunkt har tænkt sig at benytte sig af offensive kapaciteter til at forsvare samfundet. Jeg tror mere, at FE vil blive sat til det. Men her er jeg lidt ude på gyngende grund, for vi får ikke klare meldinger om det. Men der ligger helt sikkert der, og der er ikke noget hjælp at hente for borgere eller private virksomheder. Det, vi til gengæld ved, vi har her, det er, at Danmark har en lang og intens tradition for at slå rigtig hårdt ned på folk, der laver noget, som dækker det, som du kalder for offensive, altså det, du kalder offensive forsvarshandlinger. Vi havde for eksempel den her sag med den her, der hedder børnehavehackeren, som var Henrik Højer, og, som opdagede nogle fejl, der var i hans søns børnehaves system, og så gjorde han opmærksom på det, lidt voldsomt måske, med nogle Java pop-ups, som stod og sagde, at jeres system er blevet hacket, kontakt jeres systemadministrator i en fart. Han blev meldt til politiet. Det samme gjorde en mand, der hed Esben Warming, som gjorde opmærksom på en sikkerhedsbrist i KMD-system til håndtering af pladsanvisning. Det er sjovt nok begge to noget omkring børnehaver og offentlige ting. De blev begge to meldt til politiet, der skete de her ting. Hvad mener du, vi skal gøre i stedet? Jamen altså, for det første vil jeg sige, at jeg kender rigtig dygtige mennesker i gode danske cybervirksomheder, som har prøvet at gøre andre opmærksom på, at deres systemer var pivåbne. Og de er blevet politianmeldt dybest set. Altså folk spørger, hvad har du været inde og kigge på? Har du taget noget fra os? Nej, jeg prøver bare at fortælle jer, at I har et problem, og I bør lukke det. I har en åben FTP-server osv., og der er allerede nogen, der har været inde og lægge bitcoin-mining-orme hos jer. Ja, den er god med dig nu, politianmelder vi dig. Så derfor har de holdt op med det. Så vi har brug for en... for det første har vi selvfølgelig brug for en samtale om, hvad man egentlig her i Danmark gør ved den lille dreng, når han råber kejseren, har ikke nogen bukser på. Jeg tror, at det, der skete i eventyrets del 2, var, at han fik læsterlig tæsk af sin far, så han ikke sagde noget resten af sit liv. Og at kejseren, efter at have skilt de der McKinsey-folk ud, som stod og vævede, blev overbevist om, at han skulle hyre endnu flere af dem. Jeg er ret sikker på, at det er det, der er kapitel 2 i det eventyr. Vi er nødt til at have et sikkert whistleblower-site, hvor man kan aflevere den slags informationer, og hvor nogle gode mennesker giver det videre til virksomheden, uden at det kan spores, hvor det kommer fra. Lidt ala 24-7's whistleblower-site. Som, Secure Drop hedder det. Ja, Secure Drop, som ser rigtig godt ud, også, ja. Synes jeg. Ja. Ole Tang, du har en kommentar. Ja, vi arbejder faktisk i Prosa på et initiativ, hvor vi ligesom får lavet et code of conduct, for et fælles, ikke et regelsæt, men hvor vi er enige om, hvordan skal man opføre sig, hvis man finder et hul, både som den, der finder det, men også som den, hvor hullet bliver fundet overfor. Sådan at man ligesom, hvis vi er tilstrækkeligt mange i IT-branchen, som bakker op om det, så bliver det jo den måde, man gør det på. Og det skal selvfølgelig være, hvor det er nogle fornuftige spilleregler, vi får udarbejdet, men i samarbejde med hinanden, sådan at vi ikke har den her børnehavehacker her, som kommer i klemme, men han bare kan gå ind og se, sådan her bør man gøre, så lever du i hvert fald op til code of conduct, og så må vores håb er selvfølgelig, at dommeren vil kigge på det her code of conduct, hvis de har du levet op til det, ja. Nå, jamen så er der jo ikke mere at tale om i den sag. Lisbeth Nielsen, hvis nu Mogens, der er, han finder et eller andet fantastisk stort hul i jeres nye, fine platform, hvad skal han så gøre? Skal han så bare... Hvad skal han da endelig sige til, så vi kan få gjort noget ved det? Og der er selvfølgelig en balance imellem netop, gør man opmærksom på det, og hvor langt går man så ind, ikke? Så jeg vil nødig sådan opfordre til, at der blev en konkurrence, hvor man så forsøgte at gøre alt for at finde huller, men jeg synes sådan, det er meget prisværdigt, når folk de gør sig den ulejlighed, og der er jo rigtig mange, der heldigvis har det på scene. Vi gør jo det, at vi simpelthen også hyrer nogen ind til at forsøge at beskyde os og lave penetrationstest og gøre forskellige ting, for i virkeligheden for os at hele tiden øge vores sikkerhed. Ja. Det er rigtig mange, der gør, og selvfølgelig kan de ikke dække alting, men jeg kan ikke se for mig, at vi politianmelder nogen, medmindre vi så kan se, at de også har... Altså samtidig med, at de var inde, så også lige benytte lejligheden til at slå op et sted, hvor de i hvert fald ikke havde noget. Lige tjek Moster Oda og se, ja, hvordan det går med hende i øjeblikket. Hvad skal lige om, Måns Langballe nok over? Noget af det, som de store firmaer jo gør den her sammen, det er, de kører sådan noget, der hedder bug bounties, for eksempel. Hvor man kan sige, det er sådan noget, Google gør hele tiden. Det vil sige, hvis du kan finde et hul i Google, så kan du tjene en frygtelig masse penge. Kunne det også være en model, at man ligesom at du søger for at finde huller? Ja, for søren da. Og jeg synes, man behøver jo ikke engang at give folk penge for det. Man kan jo bare give dem mulighed for at blive nævnt på en offentlig sundheds dataplatforms hjemmeside med tak. Altså det tror jeg vil være rigelige brownie points for de fleste. Så indtil vi en dag har jeg ved godt, det lyder lidt sjovt, men et globalt nem ID-system, hvor man kan se om dem, der angriber, hvem de egentlig er og så videre, om det er okay folk, der accesser en og den slags ting. Indtil man har det, der tror jeg, vi er nødt til at have den her diskussion om nødvendigheden af offensive tiltag. nødvendigheden af at lave, eller lovliggørelsen af penetrationstest. Og måske også en vis ros til dem, der gider at gøre det. I dag tager det med et stykke almindelige open source software 5 minutter at scanne de 12,5 million webadresser, der hører under DK-domænet. Og for nylig var der muligvis en, der fandt 600-700 åbne NAS og FTP-server i den anledning og listede filerne på dem. Og muligvis fandt orme, som lidt mere ondsindede hacker havde efterladt på samtlige. Og i et af tilfældene var det muligt at regulere lyset i en mellemstor jysk by. Hvor skal vedkommende gå hen med den information i dag? Det bliver dagens stående opfordring i den her sammenhæng. Mange tak til i den her omgang til Mogens Churchill Eisenhower Langballe Nørgaard. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Der er en lille smule tid tilbage her fra Aflyttets forkontor i Helvede. Den første, den handler om Snapchat. Det er de unges foretrukne platform til snak og billeder og generelt markedsføres som sådan noget, der er en lille smule privat, fordi billederne til sydlande forsvinder, når man har sendt dem. Det gør de så ikke helt, fordi Snapchat de er nødt til at gemme dem i mindst et år, hvis de skal overholde lovgivningen. Men det er ikke det eneste, de gemmer. I dag der har de nemlig annonceret, at de holder op med at gemme GPS-lokationen af unge mennesker under 16. Det sker nok mest for at leve op til den nye europæiske dataforordning, GDPR, der træder i kraft den 25. maj. Og så er der rigtig mange, der har fået enormt travlt. Snapchat, de har nu stadigvæk tænkt sig at gemme alle de, der er over 16 års GPS-lokationer. Det er jo nyttige redskaber for annoncørerne. Hvordan har I det med GDPR? Jeg ved, Mogens Langballe Nørgaard, du er super begejstret for GDPR. Jeg er dum optimist med hensyn til det. Det, at vi giver borgerne den friheden, den personlige frihed til deres egen personlige data tilbage, det synes jeg er fantastisk. Jeg vil ønske, at det kun var den private sektor, der skulle overholde det. Mm. Thomas Birk Christensen, du sidder vel også ude i din praksis i øjeblikket, skal sidde og kigge på, hvad I ligesom skal få til at gå op i den her samling. Ja, jeg har tænkt mig at hyre nogen ind til at gøre det. Jeg forhandler lige nu med nogen, der skal komme og lave et GDPR-tjek, for jeg kan faktisk ikke finde ud af det selv. Og hvis jeg skulle finde ud af det selv, så skulle jeg bruge rigtig, rigtig lang tid, hvor jeg i virkeligheden kunne sidde og se patienter. Jeg kunne også godt tænke mig, at der var nogen, der hjalp mig med Patientdataforeningens hjemmeside. Den har jeg ikke selv været inde på i årvis. Jeg har haft nogle andre til at lave den oprindeligt, og det forlyder, at den ikke ser pæn ud. Så det kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der hjalp mig med. Den med Patientdataforeningens hjemmeside, den sender vi gerne ud herfra som, som en opfordring. Jeg ved, der sidder nogle mennesker derude, der er sindssygt dygtige sådan noget af det. Vi skal nok finde nogen til dig, der kan komme over og hjælpe med det, hvis det skal være i den her sammenhæng. Hvad med dig, Lisbeth? I har GDPR for jer? Ja, det afføder heldigvis nogle rigtig gode. Vi har været godt i gang i forvejen, men det afføder, at vi får ryddet endnu mere op og får endnu bedre styr på det, vi laver. Så det er vi faktisk glade for. Som borger synes jeg sådan set også, det er rart, at bortset fra alle de mails, man får i øjeblikket fra firmaer, som man ikke vidste, havde ens informationer, som man så skal bruge tid på, så synes jeg, det er rigtig fint. Ja, den sidste nyhed, som jeg skal have, jeg kan næsten kun nå at læse den op, så det bliver nogle utrolig korte kommentarer, der kommer, men den er lidt vigtig, fordi det er faktisk, der er mere alvorlig ballade i cyberspace. Det er den engelske privatlivsorganisation og NGO, der hedder Privacy International. De kommer den her uge med en ny rapport, der handler om at bytte data imellem forskellige landes efterretningstjenester. Det var det, som Edward Snowden han kaldte for den store databasar tilbage i 2014. Det er som bekendt sådan, at man ikke må masse over, hvor alle borgere her i landet, og heller ikke i England, og heller ikke i USA, undtagen af mystiske årsager, for eksempel via logningsbekendtgørelsen. Men hvad nu, hvis PET eller Forsvars Efterretningstjeneste får englænderne i DCHQ eller amerikanerne i NSA til at gøre det for dem? Mod at de så overvåger amerikanerne og englænderne tilbage igen. Så kan man bagefter bytte nogle data. Som sådan er det ikke noget nyt. Det har været fremme siden Echelon under afsløringen i 1999, men nu er der grøde i hvert fald i det engelske parlament, hvor flere taler om at underlægge det her bytteri nogle lovkrav for at få styr på det. Det her med at bytte købmand for at komme uden omkring en national lovgivning, tror du det kan stoppe, Soltang? Jeg tvivler lidt på det, fordi vi skal selvfølgelig sørge for, at der er lovgivet imod det. Men nej, jeg tror ikke, at det... Og i øvrigt, så vil det jo så kun være nogle enkelte stater, der vil gå med på det. Det var, hvad vi kunne nå at bringe jer aflyttet i dag. Her i studiet, der var Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, Thomas Birk Christiansen fra Patientdataforeningen, Ole Tange, Brosa, Måns Langeballe Nørgaard, direktør i SIMA, og du er også debattør. Teknikken stod Daniel Sindberg for, producer Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg og aflyttet vinder naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen dribler rundt i. Alle udgør vi hver sit hold, og der er mål overalt. De flytter sig bare hele tiden, og dommerne råber og råber for skjulte højtalere, kampen fløjtes aldrig af, så vi løber og løber og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.